sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 27 kwietnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd przy sprzeciwie ministrów Solidarnej Polski przyjął projekt ustawy o Krajowym Funduszu Odbudowy. Karol Nawrocki został wskazany przez kolegium IPN na nowego szefa instytutu. Rosyjskie MSZ wezwało na jutro ambasadorów Litwy, Łotwy, Estonii i Słowacji. PiS liczy na szerokie poparcie w parlamencie dla ustawy o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej, mówi zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Jej uchwalenie jest konieczne do uruchomienia unijnego funduszu odbudowy. Projekt ustawy został dziś przyjęty przez rząd przy sprzeciwie ministrów z Solidarnej Polski. Radosław Fogiel zaznaczył, że jest spokojny o wynik głosowania w Sejmie, bo jak podkreślił, każdy z posłów będzie w tej sprawie decydował w zgodzie z oczekiwaniami swoich wyborców. To nie jest kwestia polityków, to jest kwestia tego, czy w naszych miejscowościach będą nowe inwestycje, nowe drogi, czy będą dodatkowe środki na ochronę zdrowia. Każdy z głosujących musi sobie właśnie odpowiedzieć na pytanie, czy jego wyborcy, czy ci, którzy na niego głosowali, mieszkańcy jego okręgu wyborczego, czy oni tego od niego oczekiwali? Tego, żeby wstrzymać naprawdę bardzo ważne inwestycje. Radosław Fogiel dodał, że przed głosowaniem w Sejmie może jeszcze dojść do spotkania liderów Zjednoczonej Prawicy, podczas którego zostanie poruszony temat Funduszu Odbudowy. Liderzy Zjednoczonej Prawicy są w kontakcie na bieżąco. Nie wykluczam, że również jeszcze przed głosowaniem sejmowym takie spotkanie będzie. Głosowanie nad ustawą o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej ma odbyć się w maju. Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Karol Nawrocki, został wskazany przez kolegium IPN na nowego szefa instytutu. Decyzję podjęto jednogłośnie, mówi należący do kolegium Krzysztof Wyszkowski. Dzisiaj w siedzibie IPN na przystanku Historia przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Odbyły się te właśnie wybory i pan Nawrocki okazał się najlepszym kandydatem. Zgodnie z ustawą wskazanego przez kolegium IPN kandydata na szefa instytutu ostatecznie powołuje Sejm za zgodą Senatu. Rosyjskie MSZ podało, że na jutro zostali wezwani ambasadorowie Litwy, Łotwy, Estonii i Słowacji. Ma to związek z niedawną decyzją władz tych państw o wydaleniu rosyjskich dyplomatów. Wcześniej rosyjskich dyplomatów wydaliły Stany Zjednoczone, Polska, Czechy, Bułgaria, Rumunia, Wielka Brytania i Ukraina. W odpowiedzi na wydalenie przez Polskę trzech Rosjan Moskwa wydaliła 5 polskich dyplomatów. W odpowiedzi na wydalenie z Czech 18 obywateli Rosji do Pragi musiało wrócić 20 czeskich dyplomatów. W przypadku Stanów Zjednoczonych oprócz symetrycznego wydalenia 10 dyplomatów za 10 dyplomatów Moskwa podjęła szereg działań, które utrudniają pracę amerykańskiej misji dyplomatycznej. Ponadto rosyjskie MSZ zapowiedziało, że wspólnie z administracją prezydenta Rosji przygotuje listę państw nieprzyjaznych, w stosunku do których będą podejmowane działania restrykcyjne. Amerykański rząd łagodzi rekomendacje dotyczące noszenia maseczek przez osoby zaszczepione przeciw COVID-19. Według nowych zaleceń, przebywając na otwartej przestrzeni, osoby zaszczepione nie muszą zasłaniać ust i nosa w większości sytuacji. W pełni zaszczepieni Amerykanie nie muszą już zakładać maseczek podczas spacerów, biegów, jazdy na rowerze oraz spotkań na zewnątrz w niewielkich grupach. Rząd USA nadal jednak zaleca zasłanianie ust i nosa przez zaszczepionych w niektórych sytuacjach. Nadal rekomendujemy noszenie maseczek w zatłoczonych miejscach, takich jak stadiony czy koncerty, gdzie nie da się zachować fizycznego dystansu i gdzie może być obecna duża liczba osób niezaszczepionych, powiedziała dyrektor Centrum Kontroli i Prewencji Chorób dr Rochelle Walensky, przypominając, że za osobę w pełni zaszczepioną uważa się taką, która jest 2 tygodnie po drugiej dawce szczepionek Pfizer lub Moderna, lub 2 tygodnie po szczepieniu preparatem Johnson & Johnson. Rząd USA zmienia także rekomendacje wewnątrz pomieszczeń. Mówią one o tym, że osoby w pełni zaszczepione mogą powrócić do wszelkiej aktywności w pomieszczeniach, choć w tym przypadku powinny zakładać maseczki. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pogodna, przelotny śnieg może pojawić się na północnym wschodzie. Może się zdarzyć również deszcz i deszcz ze śniegiem. Najchłodniej na wschodzie -3 stopnie, w centrum od 0 do -1, a na zachodzie najcieplej do +2. Trójka.

wolniejsza, spokojniejsza wersja Pogo. No na pewno nie jarocińska z połowy lat 80. Można też powiedzieć, że taka bardziej stadionowa, bo i te zaśpiewy Baby, Baby, Baby to był rok 1977, przebój zespołu The Vibrators. A no właśnie, na dobry początek, bo od razu mamy taką rewię przebojów. Zespół, przypomnę, powstał w 1976 roku w Londynie. Szybka kariera, 100 Club koncert, potem wyłowiony zespół przez Johna Peela i w BBC nagrania. No a z tego pierwszego składu pozostał, jak sprawdziłem, w zasadzie tylko perkusista Eddie Edwards. Tak skład zmieniał się przez lata, ale najważniejsze, że Vibrators działają. Proszę Państwa, to teraz w całym tym roku rewii przebojów ciąg dalszy. Zespół też z Wysp Brytyjskich, powstał rok później, 77. Z pierwszego składu z kolei pozostał wokalista Mency. No i można mówić, że grupa Angelic Upstarts to no, jeden z tych pionierskich bandów Oi, Oi, Oi. I posłuchajmy teraz. To będzie przebój z roku 1982. Woman in Disguise. Słuchamy sobie tych starych przebojów, no bo to był początek lat 80. Tak człowiek dochodzi po raz kolejny do wniosku, jakie to głupoty wypisywano. No to głęboka komuna była o tych punkowych zespołach, o tej chuligańskiej muzyce, o tym, jak to oni nie potrafią grać, trzy akordy i tak dalej, i tak dalej. No były też oczywiście takie bendy, ale ale było też dużo ładnych, przyjemnych, melodyjnych piosenek i to teraz Państwu właśnie zademonstrowałem na przykładzie i Vibrators i Angelic Upstarts. Wspominałem o Oj Oj, no to teraz jeden z takich naszych prekursorskich zespołów street punkowych czy oj punkowych, wszystko jedno, Bulbulators. To wrócimy do tej ciągle najnowszej płyty Homo Polonicus. Ja przypomnę, to taki hołd oddany Robertowi Brylewskiemu, ta płyta. Iglak oczywiście cały czas na czele tej śląskiej formacji. Jeszcze tutaj Państwu za chwilę zaprezentuję pozostałych kolegów. No, Iglak, Burak, Gruby, Lotos i Kondi. I jeszcze teraz utwór, może warto o tym wspomnieć, bo to utwór z repertuaru, bo zespoły Deadlock i Kryzys, a więc te zespoły, które no, w drugiej połowie lat 70. już zaistniały na tej naszej scenie punkowej i składy się mieszały. W każdym razie utwór Ambicja to dzieło stworzone przez muzyków Deadlocka i Kryzysu. No to co, to tyle na razie, a teraz już Oj Oj i Bulbulators. Ambicja, szalona religia, twoja ambicja. proszę, w jednym utworze i punkowo, i takie wejście ska, i to wszystko w nawiązaniu do tego, co w oryginale robiły grupy Deadlock i Kryzys, Bulbulators. Ja staram się w całym tym roku Państwu też prezentować zespoły no mniej wylansowane, które nie miały tego szczęścia znaleźć się na pierwszych stronach gazet, jakieś kontrakty z największymi wytwórniami, koncernami, tylko trochę w niszy pozostawały. Teraz taki zespół, no i to już oczywiście też współczesna historia punk rocka, grupa The Start Over. Tak nazywa się zespół, to jest Anglia. No nic więcej ciekawego w zasadzie w biografii tej formacji znaleźć nie można, także podam tylko tytuł utworu Worst Case Scenario, ale powtórzę nazwę zespołu The Start Over. Forget me not, say pinky swears I'm worth a damn no more. Whoa. Oh, Start Over, tak nazywa się ta grupa z Anglii. Mieliśmy już punkowe, klasyczne granie i mieliśmy klimaty ska, to teraz może trochę, jak to nazwać, psycho panko billy albo roko panko billy. No w każdym razie mniej więcej wiadomo, o co chodzi. Chodzi o nawiązywanie do tych wczesnych gatunków rock and rolla. Jest taki zespół w Anglii, to myślę ciekawa propozycja, warto zwrócić uwagę. Frenzy, tak nazywa się ten zespół, no zasłużony, bo to trio działające od 1983 roku, no i punkują, ale też i psychobilly, rockabilly też się pojawia w ich muzyce. To posłuchajmy. Ten utwór nosi tytuł Hero, a grupa Frenzy. This alien samego końca. Grupa Frenzy. Cały ten rok albo różne oblicza roka. No właśnie, ja pamiętam kiedyś jeszcze te czasy, no lata 70. i początek 80., jak to metalowcy kontra punkowcy występowali, no w przeróżnych sytuacjach, okolicznościach. No ale potem oczywiście to się zmieniło i nawet zamieniali się artyści zespoły utworami. Wiele takich przypadków możemy cytować. Na przykład Metallica grana przez zespół punkowy. No i teraz jeden z takich przykładów. Będzie Enter Sandman, a więc jeden z tych ważniejszych utworów z repertuaru Metalliki. Natomiast zespół bardzo klasyczny, zasłużony, to był koniec, sam koniec lat 70. W mieście Bristol powstał zespół Vice Squad. Na czele bardzo charakterystyczna postać, Becky Bondage. Naprawdę Rebecca Bond, ale tak się nazwała, Becky Bondage. Mieli przerwę muzycy tej grupy, no, wiele lat, ale w końcu lat 90. zespół odżył i cały czas występuje, koncertuje. I teraz właśnie Vice Squad nam się zaprezentuje w całej okazałości. W utworze Metalliki będzie Enter Sandman. Say your prayers for one, don't Wow, ale oni to zagrali, a jak ona to kobieco zaśpiewała. Aż można się zakochać. Rebeka tak śpiewa. Becky Bone Deitch, inaczej zespół Vice Squad. Mówię o zakochaniu, no to już mam tu w planach piosenkę o miłości dla państwa. Będzie leniwiec, tak jest, a zatem pozdrawiamy Jelenią Górę, zespół, który i punkowo, i w rytmach ska się sprawdza, i nawet folkowych gdzieś tam kiedyś, i od samego początku, od 1994 roku Mucha śpiewa w leniwcu. No i wywołana przeze mnie będzie piosenka o miłości. No jak pięknie dziś leniwiec wystąpił i zrobiło się tanie, tanecznie i iska również było. I miłośnie, piosenka o miłości. Proszę Państwa, to coś nowego sobie z Ameryki teraz zagramy. Zespół nazywa się Beach Slang. W ubiegłym roku ukazała się trzecia płyta tej orkiestry z Filadelfii. No kilka lat już zespół działa. W roli głównej występuje niejaki James Alex, ale ja przypomnę nazwę grupy Beach Slang w utworze zatytułowanym Let It Ride. I'm headed out tonight for a real cheap thrill. I got trash can charm, a bag of pills. My face ain't much, but it pays the bills. Just another drunk in another bar. Murdering songs on a dead guitar. You wreck my fist, but you fix my heart. Beach Slang, tak nazywa się grupa. A teraz będzie stary punk z Ameryki, 77 rok. Wtedy grupa startowała jedyna, niepowtarzalna, jedyny niepowtarzalny facet grający na gitarze, Mr. Sage. I teraz przypomnimy sobie fragment albumu, no, wyjątkowego. Wspaniała płyta z 83 roku, Over the Edge. Tak nazywa się ten long play zespołu Wipers. To będzie teraz miłośnie, bo o Romeo będzie. Romeo. We'll be right back. radio. We watch the city at night. We tall dark buildings cast a ghostly shadow into its burning eyes. He cruised the streets at night, and under his feet laid all the remains of all the cruisers before him. Well, out of the alleys come these green laser eyes, taking him closer, closer. Juliet! But he's still alone. Pierwsza, no proszę Państwa, ale się tego słucha, Wipers, Romeo. No dobrze, to teraz kolejna nasza grupa, którą warto przypomnieć. Karcer, Słupsk. Wow, to był 82 rok. Dom Kultury w Słupsku, tam zespół startował. Trzy lata później duża scena w Jarocinie, pamiętam. No a potem różne historie, skład się zmieniał wielokrotnie. Kilka lat temu w takiej zagrodzie śledziowej niedaleko Ustki Słupska spotkałem kolegów z zespołu Karcer. Oni się porozchodzili w różne strony, w różnych zespołach grają, ale jest ten Karcer w tej chwili, to trio Krzysztof Żeromski cały czas prowadzi tę orkiestrę. Przypominamy sobie zatem, Karcer, jesteśmy skałą. Poligonie wiar, jesteśmy jak sumienia, dusze miliona ciał, pochyleni. No i to już prawie wszystko. Jeszcze na koniec trochę będzie o miłości. Marek Pawlukiewicz, Katarzyna Firz-Wojtkowska, Marek Wiernik, zespół, o którym mógłbym do rana opowiadać. Manchester, Buzzcocks. Wow, jeden z najważniejszych bandów punkowych w historii. Pierwszy punkowy zespół, który miał własne wydawnictwo. Ever Fall in Love, Buzzcocks. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się teraz dzieje w Media Expert? Ceny, ceny w dół. Wiedziałem, przecież przeceny XXL mają. Idziemy, Barbara. I tu piosenka cała. Ceny, ceny w dół.